kesho utendewe. Kwani ni ya maana kama leo we unapumua, pasipo tatizo lolote we wengine wapumua kwa mipira. Ivi nilivyo, vile nilivyo kuwa, na nitakavyo kuwa, ni kwa